أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Kerim kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri internet üzerinden dinleyen ve seyreden kardeşlerimiz. Öncelikle sizleri alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin selamıyla selamlıyor. Yaptığımız ve yapacağımız bütün işlerin ve de hasaten bu tefsir dersimizin hayırlara vesile olmasını yine alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'den niyaz ediyorum. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine her zamanki duamla başlamak isterim kardeşlerim dersime. Bizleri Kur'an-ı Azimuşşan'dan nasiplenebilmek adına burada bir araya toplayan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz defalarca hamdolsun. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimuşşan'dan ayeti celilelerinden nasiplenebilmek adına sarf etmiş olduğunuz bütün adımlarınıza ecir ve mükafat ikram etsin. Zayi etmesin Rabb-u Teala. Kerim kardeşlerim, pek muhterem misafirler, hepinizin hatırlayacağı üzere 40. ayeti kerimeyi Bakara suresinin geçen hafta nihayetlendirmiştik. Ve tabi bu bugünkü ayetlerle ilişkisi olması hasebiyle tekrar etmekte fayda görüyorum. Kısaca şunlardan bahsetmiştik. Allah Subhanahu ve Teala Beni İsrail'i muhatap alarak onlara en son ayeti kerimeden alıyorum kerim kardeşlerim. Hani ben siz bana vermiş olduğunuz sözlerde riayet edin, ben de size olan vaadimi yerine getireyim diye 40. ayeti kerimeyi bu minvalde işlemiş ve yorumlamıştık. Hatta Kur'an'ın indiği dönemde Allah'ın Resulünden vizyonunu alan sahabelerden de bu ayeti kerimeyi daha iyi anlaşılır kılmak için örnekler tevdi etmiştik. Tabi 41. ayeti celilede ise Allah Azze ve Celle'nin Beni İsrail'e virgül, Beni İsrail'in içerisinde Yahudi bilim adamlarına, ondan sonra ilim adamlarına, bilir kişilerine virgül ve bunların üzerinden de Kur'an-ı Azimuşşan'ın muhatabı olan ve yevmül kıyamete kadar baki olacak olan İslam ümmetine hitaben ayetler devam etmektedir. 41. ayeti kerimeyi eğer bir etüt edecek olursak, azim olan Allah şöyle buyurmuştur. وَاَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَل۪يلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ Şimdi bu ayet-i kerimeyi ikiye bölecek olursak kardeşlerim, birinci kısmında Allah Azze ve Celle mealen diyor ki, iman ediniz. Bu ayet-i kerimenin ilk muhatabı, hani dedim ya az önceki ayetten, bir önceki ayetten alacak olursak, Beni İsrail'dir. Yani Medine'deki Yahudilerdir. Onların da içerisinden taksis edecek olursak Yahudi kavmine ve Yahudilere mensup bilir kişilerdir. İlim sahipleridir. Allah Azze ve Celle diyor ki iman ediniz. Neye? Benim indirdiğim öyle bir kitaba ki o kitap musaddiqan lima ma'akum, size gelen olanı tasdik ediyor. Yahudilere ne gelmişti kerim kardeşlerim? Yahudilere Tevrat gelmişti değil mi? Musa aleyhisselamla birlikte. Şimdi bu ayeti kerimenin yorumlamak açısından en can alıcı yönü bence şurasıdır. Şimdi bu ayeti kerimenin tefsir edilecek hangi yönü var hocam? Bu ayetin neresini tefsir edelim? Çünkü Allah Yahudilere inen kitabı, Tevrat'ı biz tasdik edici bir kitap gönderdik. Doğrudur kısmen. Ama şunun altını çizmekte fayda görüyorum. Nedir o? Allah Azza ve Celle zımnen bu ayeti celile-i tayyibesinde şunu ifade ediyor. Diyor ki ey Yahudiler, sizin bir kitabınız var ya, var. Onun kaynağı vahiy mi? Vahiy idi. Yani Musa aleyhisselama Tevrat ayetlerini, nuskalarını vahyeden Allah'tır. Diyor ki Allah Azza ve Celle, ben şimdi öyle bir Kur'an inzal ettim ki size, Musa'nın kaynağı aleyhisselam, Peygamber aleyhisselamın kaynağı yine aynısıdır. Biz bunu bileceğiz. Biz bu ayetten neyi öğreneceğiz? Biz bu ayetten bugün Tevrat'a inen ayetlerin kaynağı ile Kur'an'ın ayetlerinin kaynağının aynı ki Allah Azza ve Celle'dir. Bunu öğreneceğiz. Lakin benim altını çizmek istediğim bir ayrı husus daha var kardeşlerim. O da bizzat yurt dışında okurken tecrübeyle sabit olduğu için paylaşıyorum. Oryantalistlerin yani İslam düşmanlarının beslendikleri ayetlerden bir tanesi budur. Yani bir ziyadeyi bilgi olması hasebiyle paylaşmak istedim. Orada musaddikan yani Tevrat'ı tasdik eden bir Kur'an ifadesinden hareketle oryantalistler diyor ki bakın bugün hiç kimse Tevrat ayetlerinin geçersiz olduğunu iddia etmesin. Eğer ki siz aynı Allah'tan bahsediyorsanız ve Allah bunu tasdik edense, tasdik eden bir kitap gönderdi ise, tasdik ediyor olmasının manası onu itibar ediyor demektir. Buradan hareketle Zebur'udur, Tevrat'ıdır, İncil'idir. Bugünün şeriatına ilave olarak ahkamlar ne yapılıyor? Benimseniyor ve hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bununla ilgili örnekler malum olduğu için hiç üzerinde durmak istemiyorum. Kısaca bugün sizlere azık olarak şunu sunmak istiyorum kerim kardeşlerim. Allah Azza ve Celle, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ile birlikte Kur'an-ı Azimuşşan'ı indirdiyse ki o başlı başına bir şeriattır. Bundan önceki şeriatları nesh etmiştir. Onlara ait ahkam, hükümler, şeriatlar bugün bizim hayatımızı tanzim edemez. Bu bilgi bizim bugün alacağımız ve eve götüreceğimiz en güçlü bilgi olsun inşallah rahman. Bunu destekleyen bir örnek vermek isterim. Yani Tevrat'ın, İncil'in Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam nebi olarak gönderildikten sonra önceki kitapların artık bir hükmünün kalmadığını, sadece iman etmek adına, sadece tasdik etmek adına bu manada itibar olduklarını ama şeriat ve minhac olarak hiçbir şey ifade etmediklerini bize bugün bizzat Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam öğretecek inşallah. Ravi Cabir İbni Abdullah'tır. Hepinizin bildiği bir örnektir belki ama içerisinde yakalanması gereken hususiyetli noktalar olması hasebiyle aldım bugün örnek olarak. Cabir İbni Abdullah diyor ki bir gün Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ben ve Ebu Bekir oturuyorduk. Koşarak Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi. Dedi ki ya Resulallah size bir Tevrat'tan nuska getirdim. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam gadaplanıyor. Ama Hazreti Ömer Allah'ın Resulüne bakmıyor ya, elinde bir nuska var. Onun heyecanı sarmış kendisini ki o onun Allah Azza ve Celle'nin bahsettiği Musa'dır. Peygamber'e ait bir evraktır, bir nuskadır. Başlıyor okumaya. Oradan öğrendiklerini anlatmaya. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın yüzündeki ifadeyi gelin de Hazreti Ebu Bekir anlatsın. Ona verelim sözü. Diyor ki, ey Hattab'ın oğlu Ömer, anasız kalasın, anasız. Allahu Ekber. Bugün bu lafı biz birbirimize söylesek kıyamet kopar. Diyor ki, Hattab'ın oğlu Ömer, anasız kalasın, emi anasız. Diyor ki, ne oldu? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın yüzündeki kızgınlık ifadelerini görmedin mi ya Ömer? Anasız kal, emi. Diyor ki, vallahi ya Ebu Bekir, Allah'ın Resulünü gadaplandırmaktan Allah'a ve Resulüne sığınırım. Allah'a yemin ederim ki radiyetu billahi rabbe ve bil İslami dine ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve Nebiyya. Bunun ravisi işte Ömer'dir. Biz bugün Hamdele'de, Salvele'de okuyoruz ama bunun söylemi kaynağı Ömer'dir, Ömer. Diyor ki, vallahi yemin ederim ki ben Rab olarak Allah Azze ve Celle'den razı geldim. Din olarak İslam'dan razı geldim. Nebi olarak Aleyhissalatu Vesselam'dan razı geldim. Niye kızdırayım? Allah'ın Resulü hiç konuşmaz. Bekler, bekler. Ve Allah'ın Resulü şöyle başlar söze. Ya Ömer, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّنْ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّنْ مَا وَسِعَهُ إِلَّا اِتِّبَاعِ Allah Allah. Diyor ki, ya Ömer, nefsimi elinde tutan kudrete yemin ederim ki, Musa hayatta olsaydı, yapacağı tek şey bana tabi olmak olurdu. Subhanallah. Böylelikle biz Musa aleyhisselamla alakalı olarak o bir peygamberdir. Ama Ömer radıyallahu anh'ın bu vakası üzerinden biz neyi öğrendik? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamla birlikte ondan önceki şeriatların artık bir değerinin olmadığını Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'ın rivayeti üzerinden öğrenmiş olduk kardeşler. Peki, ayeti ikiye ayırmıştık başta, hatırladınız mı? Şimdi duraktan itibaren ayeti devam ettiriyorum inşallahü rahman. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَاِيَّا فَتَّقُونَ Bana deseler ki, hocam, Kur'an'da seni en çok etkileyen, virgül, hayatına da yön veren, yani o ayetin üzerinde denge kurmanı sağlayan ve böylelikle Allah'ın rızası noktasında daha da bir temkinli hareket ettiğin bir ayet söyle ki biz de faydalanalım. Derdim ki bu ayet Bakara suresi 41. ayeti celilenin son kısmı. Ve la teşteru bi ayati thamanan qalila. Benim ayetlerimi, ahkamlarımı, hayat düsturumu, risaletimi, Allah azza ve celle'ye ait olan ne varsa az bir menfaat karşılığında satmayın. Subhanallah. Bu ayetin bilinciyle yaşayan bir kimse Allah Azza ve Celle'nin ayetlerini satar mı? Soruyorum. Vallahi satmaz. Satmaz. Ben bu ayeti kerimenin bu kısmını ayetin siyak ve sibak ilişkisinden hareketle ikiye ayırdım. Hatırlar mısınız? Az önce zikrettim. Dedim ki bu ayeti kerime inerken ilk önce Yahudi ve Yahudiler içerisinden onların ilim erbapları ve ondan sonra da ümmeti Muhammed demiştim. İşte bu ayet ilk önce Yahudi bilginlerine hitaben der ki وَلَا تَشْتَرُوا Satmayın, olmaz mı? Allah'ın ayetlerini satmayın. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini birkaç menfaatle değişmeyin. Çünkü Allah Azze ve Celle onların böyle bir ahlakla ahlaklandıklarını çok iyi biliyordu. Hemen başka bir ayette destekleyelim, olmaz mı? يُحَرِّفُونَ الْكَلِّمَ عَنْ مَوَضَعِهِ. Onlar kelimeleri, Allah'ın ayetlerindeki kelimeleri mevzunun anlaşılmaması için tahrif ederler. Yahudi ahlakıdır, not edin. Bu Yahudileşmek ve Yahudi ahlakıdır. Allah Azze ve Celle'nin bir muradı vardır. Onu söylemek ister, sen tutarsın bir bilim adamı olarak, ilim erbabı olarak, bilir kişi olarak Allah Azze ve Celle'nin o manasını böyle anlaşılmasın diye tevil edersin. Bu Yahudi ahlakıdır. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Ne kadar tehlikeli ya. Lekaddarallah. Ama Allah Azze ve Celle onların üzerinden bize de sesleniyor, öyle değil mi? Ama gelin isterseniz öncelikle hususileştirdiğimiz ilim adamlarının üzerinden biraz konuşalım. Bu ayeti onların üzerinden yorumlayalım inşallahurrahman. Şimdi Allah Azze ve Celle bilir kişilere ve bilenler üzerinden bir hitap bulundu. Öyleyse bu ayetin ilk muhatabı ümmeti Muhammed'in alimleridir. Şöyle bir başlık atsak ve desem ki bunun üzerine dersimizi devam ettirelim, sanırım daha isabetli olur. Bugünün alimleri için söylüyorum. Alim öyle muttaki olmalıdır ki, Allah Azze ve Celle'den öyle ittika etmelidir ki, Allah Azze ve Celle'ye öyle bağlanmalıdır ki, öyle değer vermelidir ki, hangi konjonktör olursa olsun, hangi şartlar olursa olsun, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini tahrif etmemelidir. Allah Azze ve Celle'nin hitabını, ayetini, ahkamını satmamalıdır. Vallahi bu ayetin bize de gelecek sıra ha. Bizi de değerlendireceğiz. Ama ilk önce ümmetin alimlerini konuşuyoruz. Çünkü alim önemli. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam onlar hakkında şöyle buyurmadı mı? Sınfâni minennâs İzâ salahâ salahennâs İzâ fesedâ fesedennâs El ulemâ vel umara. İki sınıf insan vardır diyor Allah'ın Resulü. Üç demiyor ha. Üç değil. İki. Allah Azze ve Celle bütün insanlığın selameti için kategoriziyi ikiyle ayırmış. Bir, alimler. İki, yöneticiler. Bunlar iyi olursa insanlık iyi olur. Bunlar kötü olursa insanlık kötü olur. Öyleyse alimler önemli. Alimler Allah Azze ve Celle'nin ayetini birkaç menfaat karşılığında satmaz. Bugün bize bu noktada ve bu hususta nasıl titizlikle davranılması gerektiğini bir alim olarak, maalesef biz bugün kardeşlerim, eğer günümüzün vakasındaki alimleri değerlendirecek olursak, bugün biz maalesef Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin birkaç menfaat karşılığında satıldığına şahit oluyoruz değil mi? Vallahi oluyoruz. Buramız sızlıyor. Esefle karşılıyoruz. İnanın üzülüyoruz, kederleniyoruz ama bu bir hakikat. Hiç unutmadığım bir örnek vardır. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini satılması, bu ayeti kerimeyi okuduğumda başka hiçbir örnek aklıma gelmez. Vallahi gelmez. O da nedir? Fransa'da okullarda başörtüsü yasaklandığında o dönemin Ezher rektörü, şeyhinin başörtüyü açılabileceğine dair cevazıdır. Vallahi hala bakınız elim titrer. Bu nasıl olabilir? İslam ümmetinin tabir yerindeyse amiyane tabirle, özür diliyorum, ağızlarını açıp da fetva bekledikleri, fetva umdukları, hayır umdukları bir kurumun başkanı, alim, parantez içerisinde, tırnak içerisinde, Allah Azze ve Celle'nin kadının namusudur dediği, örtmesini farz telakki ettiği, emrettiği, başörtüsünü açabilir diye fetva veriyor. La kadder Allah. Allah bizi muhafaza etsin. Vallahi alim böyle değil. Bize alimlik nasıl olurmuş? Bugün kim anlatsın? Bugün Abdülaziz el-Bedri anlatsın. Rahimahullah. Çok değil değil mi? 1968'de şehit edildi, idam edildi. Peki hepinizin bildiği, okuduğu bir eserden alıntı yaptım. Ama dedim ki bize her zaman sahabeler anlatıyor ne yapmamız gerektiğini. Bugün de dedim El-Bedri anlatsın. Niye onu seçtim biliyor musunuz Kerim kardeşlerim? Çünkü pazarlığa dahi mahal vermemiş Allahu Ekber. Yani bırakın Allah Azza ve Celle'nin ahkamını satmayı, bırakın Allah Azza ve Celle'nin dinine sırt dönmeyi, satmayı, ihmal etmeyi, değişmeyi, buna zemin hazırlayan adamın haddini bildirmiş, haddini. Yok böyle bir şey. Etkisinde kalmamak mümkün değil. Sen böyle alim olursan adamlar da seni asar. Öyle değil midir zaten? Muttaki alimler ya zulme duçar kalmıştır ya da şehit olmuştur. Onlar için ikinci bir yolu Allah bahşetmemiştir. Çünkü Allah onlara muttaki alim demiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdülkerim Kasım o dönemde Abdülaziz el-Bedri hakkı söyler. Subhanallah. İslam'la yönetilmesi gerektiğini haykırır. Her bir fırsatta ve platformda, her bir mekanda ve ortamda Allah Azza ve Celle'nin hakikatlerini haykırır. Birazdan bundan sonraki gelecek olan ayet de bununla alakalıdır ama bu örnekte bildiğin parasal mevzu geçtiği için anlatıyorum. Abi ne yaptılarsa El-Bedri'yi susturamazlar. Zulmetmişlerdir, susmamıştır. Efdal el-cihadi kelimetu hakkin inde sultanin cair. Açın eserini bakın. 3 sayfada, 4 sayfada zikrettiği hadis budur. Zalim sultan karşısında hak sözü söylemek en efdal cihattır. Hayat düsturu bu olmuş. Zulmetmişler, susmamış mübarek. Ondan sonra tutmuşlar bir de ev hapsi vermişler. Ama hala ev hapsinden mektuplar yazıyor, kağıtlar yazıyor. Ve onun söylemleri sokakta insanlar arasında ne yapıyor? Kıyama neden oluyor. Allahu Ekber. Diyor ki Abdülkerim Kasım olmaz. Bu böyle olmaz. Buna bir çözüm bulmak lazım. Hani Allah'ın Resulü'nün bir hadisi var ya. Subhanallah. Yani muhteşem bir ibretlik. Diyor ki alimlerin şerlileri diyor yöneticilere yakın olandır. Hadis, sahih bir hadis. Diyor ki benim bu taktiği kullanmam lazım. Abdülaziz el-Bedri'yi yakınına almak ister. Yani ilişkilerimiz iyi olsun, gerektiği zaman hakkı, yani dili de çok sivri olmasın. Bunu amaçlar. Abdülaziz el-Bedri ev hapsi biter bitmez ilan eder. Der ki hacca gideceğim inşallahurrahman. Normalde hacca gidecek olan kişi emniyete gider, vize işlemleri vesaire. Ama görür ki Abdülkerim hepsini halletmiş. Yani Abdülaziz el-Bedri'nin vize işlemleri falan bitmiş. Hac yolu açılmış. Ve onu evine davet etmiş. Hac yolculuğunuz mübarek olsun şeyhim. Allah yolunuzu açık etsin. Bütün işlemleri hallettik, rahat olun falan. Uzatmıyorum. Netice itibariyle tam vedalaşacaklar. Abdülkerim der ki, şeyhim, aileniz konusunda gözünüz arkada kalmasın olmaz mı? Onların geçimini bizzat ben sağlayacağım. Böyle. Gitmek üzere olan, sırtını dönmüş olan Abdülaziz el-Bedri aynen öyle geçer. Kendisini akrep sokmuşçasına sıçrar, döner ve Cumhurbaşkanının rütbesi vardır o zaman. Tam oradan tutar. Der ki Allah'a yemin ederim ki bilmen gereken bir şey vardır. Ben Allah Azza ve Celle'nin dinini az bir menfaat karşılığında satacak bir alim değilim. Bunu bil. Bu bir. İkincisi, ben senin gibi ucuz pazarlık masasına oturacak bir adam hiç değilim. Üç, döndüğümde ailem hakkında bir kuruş yardım ettiğini duyarsam, Allah'a yemin ederim ki seni şu dilimle, bir de şu kalemimle cümle aleme rezil rüsva ederim. Dedikten sonra çıkar. Abdülkerim'in bir kuruşu ailesine nasip olmaz elhamdülillah. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini satma pazarlık masasına bile mahal vermeyen bir alim. Bak, pazarlık masasına oturmamış. Böyle bir ihtimali süzen, ön sezen, basiretiyle okuyan El-Bedri bunları söylüyor. Allahu Ekber. Allah öncelikle başımızdaki alimlere, sonra da cümlemize böyle bir basiret ikram etsin. Ayetin ikinci kısmı kim? Muhatabı biz. Bilir kişiler Yahudilerdi. Yahudilerin içerisinden bilir kişiler ve şimdi de biz. Ümmeti Muhammed. Allah Azze ve Celle aynı hitapla bize de sesleniyor. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَل۪يلًا. Sadece benden korkun olmaz mı? Benim emir ve yasaklarıma göre hayatınızı tanzim edin. Bu arada o takva ile alakalı, muttakilikle alakalı yeri de izah etmiş olalım. Şimdi Allah Azze ve Celle bizden, alimlerden istediği gibi bizden de böyle bir duruş istiyor kerim kardeşlerim. Öncelikle biz az bir menfaati bilirsek ne olduğunu, tamam, bir değer var. Rıdvan cenneti var. Kevser havzı var. Ve ebedi cennet var. Ve dünya hayatı var. En kapsamlısını söyledim. Bunların içerisinde bir araba bir pahadır. Bir elbise pahadır. Makam bir pahadır. Şöhret bir pahadır. Allah Azze ve Celle herhangi birisine dahi ayetlerimi değişmeyin olmaz mı? Ama gelin biz koskoca dünyanın Allah katındaki değerini bilelim ve ona göre bir seçim yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعَقِلُونَ. Dünya hayatının nasıllığını tarif eden bizzat Allah'tır. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ. Oyun ve eğlence. Size bir soru sorsam kerim kardeşlerim. Ebedi cennet karşılığında bugün çok kıymet verdiğiniz bir oyuncağınızı değişir misiniz? Soruyorum. اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Aklediyorsak değişmeyiz. Allah dünyayı böyle tarif etmiş. Hani Allah Resulü'nün bir hadisinde de var ya, dünyanın Allah katındaki değerini bilmek ister misiniz? Tabii ki ya Resulallah. Toplu iğneyi denize batırdıktan sonra iğnenin ucunda kalıcı su var ya, ona kadar kalıyorsa Allah katında da dünya o kadar değerlidir. Subhanallah. Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu ve Bukhari'nin tahric etmiş olduğu hadiste, bakınız Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bize dünyaya nasıl bakmamızı öğütlüyor. Diyor ki kun fid dunya ke enneke garib ev abiris sabil. Dünyada ya bir garip gibi ol ya da bir yolcu gibi ol. Öyle değil mi? Size ben soru yönelteyim. Eğer siz, örnek veriyorum, doğudaki bir şehrimize sadece bir işiniz icabı gitmek ve gelmek icap etse, herhangi bir yolda durakladığınız, mola verdiğiniz bir yerden ev satın alır mısınız? Arsa satın aldınız mı hiç? almadınız. Hatta bir an evvel ihtiyaçlarımızı giderelim de burası, burada biz garibiz ya. Burada kendimizi yabancı hissediyoruz. Varacağımız yere bir an evvel varalım. İşte dünya budur. Dünyaya bu manada kıymet vermek gerekir. Şimdi dünya bu. Bize vaat edilen ise cennet. Hem de ebedi cennet. Komşusu Allah'ın Resulüdür o cennetin. Şimdi وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Benim hakikatlerimi, ayetlerimi satmayın. Dünya bu, değmez. Bakınız, bize bugün dünya nimetleri karşısında Allah Azze ve Celle'nin hakikatlerinin nasıl satılmadığını, dünyalık mülkiyete hiç ama hiç nasıl değer verilmediğini kim anlatacak biliyor musunuz? Abdullah İbni Huzafa radıyallahu anh. Hepinizin bildiği bir örnek. Ama ben isterim ki kardeşlerim gelin hep birlikte Abdullah İbni Huzafa'ya hayata ve ukbaya böyle bakmasını öğreten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir vizyon, bir bakış açısı bizim bugün şu dersimize misafir olsun. Çünkü Abdullah'a, Sa'd bin Ebi Vakkas'a, Mus'ab ibn Umeyr'e ve vesair ashab-ı kirama, Allah onların hepsinden razı olsun, bu vizyonu veren Allah'ın Resulüdür. İlk önce Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam dünyaya ne kadar değer vermiş, davasına nasıl sahiplenmiş, dünyanın onun katındaki değeri nasılmış, ondan öğrenelim, ondan vizyonunu öğrenmiş sahabeye ondan sonra geçelim, olmaz mı? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam davası Mekke'de güçlendikçe güçlenir. Elhamdülillah. Dava tutunur Mekke'de. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'ı ve sahabelerine ne yaptılarsa kifayet etmez. Amcaları üzerinden Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'a teklif ederler bildiğiniz üzere. Ne teklif ederler? Para, saltanat. Hatta dediler ki eğer senin derdin kadınsa sana Mekke'nin ve Arap Yarımadası'nın en güzel kadınlarını bulup getirelim. Saltanat, hazine ise hazine, ne istiyorsan. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, bakınız ne diyor kardeşlerim. Allah bize de böyle bir vizyon nasip etsin. Böyle bir bakış açısı ikram etsin. Dedi ki onlara, uzunca bir hadis, vallahi dedi, min en yeş'ala ahadukum min hadihi şemse şa'letum min nar. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam amcasına hitaben güneşe bakarak dedi ki, Allah'a kasem ederim ki benim Allah Azza ve Celle'den aldığım emaneti terk etmem. Sizden birinizin gidip güneşe ulaşıp o güneşten, hala gözü oradadır Allah'ın Resulü'nün, sizin oradan o güneşten bir ateş parçası alıp gelmenizden Allah'a yemin ederim ki davetimi terk etmem daha zordur. Sizlerden istirhamım, iki saniye tasavvur edin. Allah'ın Resulü böyle yaparsanız davetimi terk ederim demiyor ha. İnceliği dikkat ettiniz mi? İnşallah ifade edebilmişimdir. Diyor ki daha zordur. Yani sizden biriniz çıkacak, güneşe ulaşacak, güneşten de bir ateş parçası almaya muktedir olacak. O ateş de Allah'ın Resulüne gelecek. Ama Allah'ın Resulü diyor ki vallahi bunu yapsanız benim davetimi terk etmem bundan daha zordur. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam saltanata, mala, mülke en çok ihtiyaç duyduğu bir zaman diliminde bunu söylemiştir. Tasavvur edebiliyor musunuz? Ama işte onun potasında erimiş bir sahabedir. Abdullah İbni Huzafa. Bu vizyonu, bu bakış açısını Allah'ın Resulü'nden öğrenmiştir. Abdullah İbni Huzafe'yi Hazreti Ömer radıyallahu anh Bizanslıların üzerine bir orduyla birlikte gönderir. Bu örneği niye aldınız hocam? Hepimizin bildiği bir örnek. Çoğumuzun bildiği, vakıf olduğu bir örnek. Ama bir şey çok ilginç. Bu örneği niye aldım biliyor musunuz? Dikkat edin lütfen. Bizans'a Hazreti Ömer'in ordu çıkardığını duyunca Kayser, eşrafıyla birlikte otururken, eşrafı der ki Kayser'e, efendim, öyle bir ordu yola çıkmıştır ki haberiniz olsun. Bakınız, dünya menfaati karşılığında Allah ve Resulüne ait hiçbir emaneti değişmemişlerdir. Haberiniz olsun, böyle adamlar geliyor. Kayser der ki, ben diyor çok merak ettim. Eğer ki savaşırsanız, elinize esir geçerse öldürmeyin bana getirin. Çok merak ediyorum. Dünya menfaati karşılığında Allah Azze ve Celle ve Resulüne ait emanetleri satıyorlar mı, satmıyorlar mı ben bilmek istiyorum. Bu örneği bu incelikten ötürü aldım. Bu bir. Yani heyet, eşrafı böyle bir sahabe ve sahabenin azametli duruşunu ona haber veriyor. O da meraklanıyor. Diyor ki elinize geçerse öldürmeyin, sağ salim getirin. Ben diyor onları bir sorguya çekeyim. Subhanallah, ne hikmettir ki onların eline esir düşe düşe Abdullah İbni Huzafe düşmüş. Hepinizin bildiği bir örnek olması hasebiyle kerim kardeşlerim, ziyadesiyle uzatmak istemiyorum. Abdullah İbni Huzafe'nin elleri bağlıdır. Kayser'in önüne oturtulur. Der ki, Allah ve Resulüne ait emanetlerini terk et, seni yanımda yardımcı yapayım, olmaz mı? Bendensin yani. Der ki Abdullah, Allah'a yemin ederim ki zerresinden vazgeçmem. Kayser sözü alır hemen, der ki, bak, sen zeki bir adama benziyorsun. Dikkat edin lütfen. Sen zeki bir adama benziyorsun. Diyor ki teklifim farklı bu sefer. Kayser, Bizans'ın Kayseri ben. Mülkiyetim ne kadar varsa Allah'a ve Resulüne ait emanetlerden vazgeçmek kaydıyla yarısı senindir. Yemin ediyor buna. Mülkiyetim ne varsa Kayser olarak yeter ki oradan buraya bir saf değiştir ya. Senindir. Eli bağlı adam ancak onurlu ise güler. Eziklik yaşamaz. Muttaki alim, muttaki mümin böyledir. Ravi diyor ki vallahi gülüyordu. Gülerek cevap verdi. Diyor ki Kayser dinle. Allah'a yemin ederim ki senin mülkiyetin yarısı değil, tamamını buraya koysan, ardından Arap Yarım Adası'na ait ne kadar mülkiyet varsa onu da yanına koysan, Allah'a ve Resulüne ait emanetin zerresinden vazgeçmem. Sadece senin yarın filan değil, hepsini getir. Vallahi vazgeçmem. Diyor ki Abdullah İbni Huzafe'ye, diyor ki suyu kaynatın, zeytinyağı atın ve bu adamı haşlayın. Diyor ki öncesinden de onunla birlikte tutuklanan esirlerden bir tanesini atın da görsün. Nasıl öleceğini görsün. Evet, aynen öyle olur. Su kaynar kazanlarda. Atarlar esirlerden bir tanesini, lime lime olur subhanallah. Şehit olmuştur o sahabe. Abdullah İbni Huzafe, dünya ve dünya metasına ait ne kadar mülkiyet varsa bunun karşılığında gülerek, vakarla, onurla cevap veren Abdullah ağlamaya başlar. Hemen oradaki, tırnak içerisinde söylüyorum, zebani mi diyelim artık. Neyse, hemen koşar Kayser'e. Der ki senin esir ağlamaya başladı. Herhalde diyor vazgeçecek. Meraklanır. Ciddi ağlamaya mı başladı? O adam mı ağlıyor? Evet. Diyor ki herhalde o adamın, sahabenin ölümünü gördü ya, vazgeçecek. Koşarak gelir. Gülümser ve alaycı bir tavırla. Ne oldu? Hı? Ağlamaya başladın değil mi tatlı ölümü görünce? Diyor ki vallahi ağladığım doğru ama korktuğum için değil. Diyor ki ne yani, sen şimdi ağladıktan sonra dininden de mi dönmeyeceksin? Diyor ki hayır. Öyleyse diyor niye ağladın be mübarek adam? Yani sen niye ağladın, bana bunu bir de? Diyor ki o kardeşimin öldüğünü görünce birden aklıma şu geldi. Bir tane canım olduğu aklıma geldi. İstedim ki Allah bana vücudunda bulunan kıllar sayısı kadar can vereydi de siz ataydınız, ben hiç yolumdan dönmeden öleydim. Çıkaraydınız, bir daha ataydınız. Ve bu olay vücudumdaki kıllar sayısı kadar tekerrür etseydi. Ama vallahi bunun olmayacağı aklıma geldi de onun için ağlıyorum. Çünkü bu olmayacak bir şey. Olmayacağını bildiğim için başladım ağlamaya. Vallahi diyor senden korktuğum için falan ağlamadım. İşte vakar bazen hayırlara değil, her zaman hayırlara vesiledir. Diyor ki seni alnımdan öpmek kaydıyla salsam öper misin? Tabii bir alim sahabedir, içtihad ediyor, diyor ki bir mahsuru yok. Yani zenciyi öpmekle diyor dudağımız mı kararacak? Tutuyor, alnından öpüyor. Onu Medine'nin dışında Hazreti Ömer karşılıyor. Diyor ki almış Medine halkını arkasına Hazreti Ömer. Rivayette aynen öyle. Diyor ki vallahi ya Abdullah, burada diyor alnı öpülecek bir adam varsa o da sensin. Medine halkına dönüyor, diyor ki şu an itibariyle Abdullah'ın alnından öpmeyi hepiniz üzerine vacip telakki ediyorum. Bunun diyor ilki de ben olacağım. Bir tane öpücük konduruyor Abdullah'ın başına. Keşke burada olsa da bir de biz öpücük kondursak değil mi? Çünkü bize 1400 sene öncesinden adam gibi adam nasıl olunurmuş? Zalimin karşısında eğilmeden nasıl hak söz haykırılırmış? Vallahi bize miras bırakmış. Eli de öpülür, alnı da öpülür bu sahabenin. Allah bize ibret almayı nasip kılsın kardeşlerim. Tabii 42. ayeti kerime de bundan, bu ayet hitabından çok farklı değildir aslında. Allah Subhanahu ve Teala devamla diyor ki وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ultimaton, hayat düsturu. Bir Müslüman Müslümanım diyorsa bunu şöyle eline yazacak, unutmadan sık sık bakacak. Çünkü hayat rehberidir. Allah Azza ve Celle bizi bu hak dinin müntesipleri kılmış. Allah Azza ve Celle'ye ne kadar hamd etsek az. Elhamdülillah. Allah Azza ve Celle bize batılı görmeyi, öğrenmeyi, deşifre edebilmeyi için hak kitabı göndermiş. Ne kadar hamd etsek az. Türkçesini söyleyeyim mi Kerim kardeşlerim? Saflar belli. Hak ve batıl. Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاتِلِ. Hakla batılı birbirine karıştırmayın. Şöyle düşünün ya, çok basit bir örnek vereceğim ama yüksek müsaadenizle anlaşılır olsun diye. Şimdi siz örneğin size iki tane kalem mal verseler, birisi kurşun kalemi, bir diğeri de tükenmez kalemi. Sizin vazifeniz de kolilerce kurşun kalemi ve mürekkep veyahut da tükenmez kalemi ikisinden ayırt etmek olsa vazifeniz, bunun için para alsanız, bununla vazifelenseniz ve ayırt etseniz, bunda muvaffak olsanız, daha siz arkanızı dönmeden birileri bunu tamamen karıştırıverse zorunuza gider mi? Kerim kardeşlerim gider mi? Vallahi eğer biz hakla batılı birbirine karıştırırsak Allah Azze ve Celle'nin zoruna gider. O gadaplanır bize. Kızar bize. Bundan ötürü Allah bizi hesaba çeker. Çünkü bu ayetinde Allah Azze ve Celle şunu diyecek bize: ben sizi uyarmadım mı? Hak geldi. Hak ile batılı ayırt eden Furkan'ı göndermedim mi? Vallahi gönderdi. Aha. Biz bunu ilk dersimizde varlığına iman etmedik mi? Tasdik etmedik mi Kerim kardeşlerim? Vallahi ettik. Eğer bu varsa Furkan'dır bunun ismi. Hak ile batılın arasını ayırt eden demektir. Onun için Ömerül Faruk denmiştir. Evet. Eğer biz bugün tutar da hak ile batılı birbirine karıştırırsak Allah bunun hesabını bize sormaz mı? Sorar değil mi Kerim kardeşler? Öyleyse bize düşen öncelikle ne diyoruz dualarda? Allahümme amin. Hakkı hak bilip hakka ittibâ. Batılı da batıl bilip batıldan içtinab edebilen kulların zümrelerine ilhak eyle ya Rabbi. Böyle dua ediyoruz. Bu sözün arkasında duralım. Bu duanın arkasında duralım. Allah Azze ve Celle hakkı getirmiş. Bugün görüyoruz ki hakkı batılla karıştırmak isteyen dış güçler var. Onların avaneliğini yapan alimler var. Onlarla aynı sarayı paylaşan alimler var. Bugün Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah Azze ve Celle'ye söz hakkı tanımayan laikliği, demokrasiyi İslamileştirmeye çalışanlar var. Vallahi bu ayetin açılımı bu. Bugün kimse Allah Azze ve Celle'nin tek hüküm sahibi olmasına rağmen onu ekarte eder ve böyle bir sisteme müsaade eder. Bir de üstüne üstlük bunu İslami gibi göstermeye çalışırsa vallahi bu ayetin muhatabıdır. Allah bize, Subhanahu ve Teala bize bu konuda muvaffakiyetler versin. Onların bu çalışmalarından bizleri beri eylesin. Bitmedi. Allah bizden bu ayette iki şey istiyor. Lütfen not edin Kerim kardeşim. İki şey istiyor. İki tane ahkam var burada. Bir, hakla batılı karıştırmayacaksın. Sulandırmayacaksın. Bir. İki, burada bitse iyi. Hakkı da gizlemeyeceksin. İnan, ikisi birbirinden daha zor. Subhanallah, düşünebiliyor musunuz? Hak bugün batılla ne kadar karıştırılmaya çalışılıyor. Siz bunun mücadelesini vereceksiniz. Safların ayrık olmasını ve böyle kalmasını sağlamak için hayatınızı ortaya koyacaksınız. Ama Allah Azze ve Celle'nin sizden istediği bununla bitmeyecek. Daha ne? Bir de hakkı aykıracaksın. Hakkı buranda tutmayacaksın. Hak varsa, senden bir parça olduysa seninle birlikte her yere gidecek ve her hakka haykıracak. Allah bunu istiyor. Şimdi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, hak sözü söylemekle alakalı. Diyor ki sizden hiçbiriniz kendi kendisini tahkir etmesin. Ne demek tahkir etmek? Bak aynı bizim de benim de sorduğum gibi sahabelere diyor ki ya Resulallah, ya bir insan kendisini küçültmektir değil mi tahkir etmek? Alçatmaktır. Zelil bir pozisyona düşmektir. Böyle adam yerine konulmaz bir hale gelmektir tahkir etmek ve olunmak. Sahabeler soruyor ya Resulallah, bir insan kendi kendini nasıl tahkir eder? Yani böyle bir şey nasıl yeltenebilir? Çünkü size deseler ki adamlığınızı rezil edin, yapar mısınız? Şurada sizin kıymetinizi alçaltacak bir iş yapın deseler akıl sahibi adam yapar mı? Vallahi yapmaz. Kimse kendi kendisini tahkir etmez kayım kardeşlerim. Allah Resulü diyor ki tahkir etmesin. Sahabeler hemen soruyor ya Resulallah, bir kimse kendi kendisini nasıl tahkir edebilir ki? Diyor ki öyle bir an gelir ki öyle bir ortam olur ki, öyle bir konjonktör icap eder ki hakkı söylemeniz gerekir. Sen o konuda bilgi sahibisindir. Hak ile batılı ayırt etmişsindir, bir. İki, orada da hakka haykırman gerekecektir. Bu zalim sultan karşısında olabilir mi? Olabilir. Konjonktür neyi gerektirirse gerektirsin, hangi şartlarda olursa olsun, bu gerektiği zaman hakka haykırman gerekecektir. İşte diyor, öyle bir ortam. Sen hakka haykırman gerekecektir. Sen ise hakkı haykırmamışındır. Allah da sana soracaktır. Niçin sustun? Orada, o meydanda, o konjonktürde, o vakada, onun karşısında, bunun karşısında Allah Azza ve Celle'ye ait olan emaneti haykırmak sana ait olan bir emanet değil miydi? Soracak. O da diyecek ki, ya Rabbi, ben insanların beni kınamasından korkmuştum. Ne derler sonra? Ne derler sonra? Ama Allah Azze ve Celle ne diyecek? Korkulması gereken ben değil miydim? İşte bu ayeti kerimeyi eğer bizler bu hadisi şerifin ışığında anlayabilirsek kerim kardeşlerim, bu ayet bizim için, belki bu akşam için bir azık niteliği taşır inşallah rahman. Ama dersimi inşallah bir örnekle nihayetlendirmek istiyorum. Şimdi bugün perdeyi kiminle açtık? Bugün perdeyi Abdülaziz el-Bedri ile açtık. İstedim ki bugün de onunla kapatalım. Çünkü bu ayeti kerimeyi yaşamış 40 senelik ömründe. Bu iki ayeti kerimeyi yaşamış vallahi. Yürüyen Bakara 41-42 olmuş tabir yerindeyse. Aradım taradım. Dedim ki uygun bir örnek hangisini kardeşlerime emanet etsem? Vallahi Abdülaziz el-Bedri geldi aklıma. Çünkü 41 ve 42 Bakara yürüyen tabir yerindeyse Abdülaziz el-Bedri olmuş. Çünkü efdal el-cihadi kelimetu hakkin. Bununla büyümüş ve bununla yetiştirmiş kendisini. Zalim sultan karşısında hak sözü söylemek Allah indinde en efdal cihattır. Evet, haçtan bahsetmiştim ya az önce. O hacca gider ve gelir. Abdülaziz el-Bedri rahimahullah 40 yaşında şehit edilmiştir. Subhanallah. 40 yaşında. Haçtan gelir. Abdüsselam Arif almıştır devlet başkanlığını. Cumhurbaşkanı odur. Yani Abdülkerim Kasım devrilmiştir. Bu örneği niye seçtim biliyor musunuz? Hak sözü haykırmak, bana laf ederlerse, yani bana, yani ne derler, hani savunma, hani ofensif ve defensif cihatta da bu ayrımı yaparlar ya, hak sözü ancak sen, hakkını sana saldırırlarsa araya, sana laf söz etmiyorsa sus kardeşim. Susmayı bil. Ok gibi olursan atarlar seni sağa sola. Ne gerek var yani? Biz bugünle çok karşılaşıyoruz ya bu tiplemelerle. Dedim ki vallahi hem bu zihniyeti kırmak adına hem de kardeşlerime bir emanet tevdi etmek adına bu örneği seçtim. Çünkü hak söz yer, zaman, mekan, şahıs, muhatap tanımaz. Öyle de olmalıdır. Abdülaziz el-Bedri Adile Hatun Camii'nde haç dönüşü hutbe ve cuma irad eder. Nedir hutbesinin mevzuu? Sıradan bir mevzu. Namaz, abdest, işte Müslümanlar gıybet etmeyin. Yani artık rivayetin içerisinde hangi konu olduğuna dair bizde bir bilgi yok. Ama zalimleri, zalim sultanları eleştirmekle alakalı olmadığı kesin. Çünkü biz akışından onu anlıyoruz. Dikkat edin. Hutbededir. Hutbe irad eder ve hutbenin konusu tamamen farklı bir konudur. Subhanallah. Ve yönü böyledir. İçeriye kim girer? Abdüsselam Arif girer. İçişleri Bakanı ve MİT müsteşarıyla birlikte. Subhanallah, anlayışa bakın. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Siz hakkı biliyor iseniz, biliciler iseniz, sizde hak adına bir malumat varsa gizlemeyin diyor Allah. Dedim ya, yürüyen Bakara 41-42, baktı ki zalim bir sultan içeri giriyor. Allah Azza ve Celle'nin hükümleriyle hükmetmeyen zalim bir yönetici içeri giriyor. Onun yardakçıları giriyor. Allah Azza ve Celle'nin kokuşmuştur dediği cahiliye ile hükmeden yöneticiler ve idareciler içeri giriyor. Subhanallah, dikkat edin. Yönü böyleyken dönüyor. Hutbeyi orada kesiyor. Artık ne konuşuyorsa mübarek. Namaz mı, abdest mi, zekat mı bilmiyoruz. Ama dönüyor onlara, diyor ki Abdüsselam, sen zalimsin. Allahu Ekber. Diyor ki sen Allah'ın hükümleriyle hükmetmiyorsun. Sen Allah Azza ve Celle'nin kokuşmuş dediği cahiliyeyle yönetiyorsun. Vallahi sen bize bir karış gelirsen bu ümmet sana kulaçla gelir. Bil ki senin selefini bu ümmet devirdi ve biiznillah seni yine bu ümmet devirecek. Sen Allah Azza ve Celle'nin hükümleriyle hükmetmiyorsun. Allahu Ekber. Tasavvur edin. Bugün bir cami imamı hemen böyle, hemen sizlerden istirhamın bir tasavvur edin. İmam hutbe veriyor. Konusu tamamen farklı bir konu. Akıcı bir şekilde o hutbeyi irad ederken zalim bir yönetici içeri giriyor, dönüyor. Diyor ki sen zalimsin. Allahu Ekber. Daha bitmedi. Koskoca devlet başkanı gelmiş. Namaz bittikten sonra her zaman yerinden kalkan Abdülaziz el-Bedri, onlar mescitten çıkana kadar yardakçılık telakki edilmesin diye yerinden kalkmıyor. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا Bu ayet vallahi böyle ağlanır. Böyle idrak edilir. Allah Subhanahu ve Teala bizlere böyle anlayışlar nasip buyursun. Hani diyor ya, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Sen hakla batılı biliyorsun, karıştırma. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ve hak da sende malumat olarak varsa Allah için gizleme. Bu nasıl bir anlayışsa Abdülaziz el-Bedri rahimahullah, bize de Rabbü Teala aynı anlayışı nasip ve müyesser kılsın inşallah. Allah Subhanahu ve Teala öncelikle bana söylediklerimle kerim kardeşlerim, sonra da sizlere dinlediklerinizle amil olmayı nasip ve müyesser kılsın. Rabbü Teala bizlere hangi şartlarda olursa olsun, hangi konjektürde olursa olsun, bizlere hak sözü söyleyebilmeyi ve haykırabilmeyi kolay kılsın. Zalimlere eğilen değil, Allah Azza ve Celle'ye karşı eğilenlerden olmayı nasip eylesin. Allah bizim ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.